สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะรวมทั้งท่านผู้ชมด้วยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27มีนาคม2564นะคะเป็นวันขึ้น14ค่ำเดือนมีนาคมหรือว่าเดือน3หรือเดือน4ประมาณนี้นะคะก็วันนี้พบกันเหมือนเดิมก็เช่นเคยนะคะทุกเช้าวันเสาร์นั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมตามไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันต่อค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เราก็จะมาคุยเรื่องราวในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ ซึ่งรายการของเราเนี่ยก็จะมีทั้งภาพและเสียงด้วยสำหรับในวันเสาร์อาทิตย์ส่วนในวันเสาร์ที่รายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีรอบพรีเมียร์มาในวันศุกร์ศุกร์สองทุ่มทางเว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจ Facebook YouTube ด้วยในการคุยเรื่องพระไตรปิฎกนี้ก็เพราะว่าเพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมันกว้างขวางเป็นไปตามระบบระเบียบไล่มาเป็นหัวข้อหัวข้อซึ่งในหลวงพ่อก็ขอไว้ในการที่ให้พระอาจารย์ได้มาอ่านแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการที่ว่าเสียไปลืมไปเฉยก็ชวนท่านผู้ฟังด้วยชวนคืนเตือนใจด้วยมาร่วมอ่านกันไปแล้วก็มาพูดคุยกันในรายการการที่เรามาสุมหัวกันพูดเรื่องในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าจะเป็นบริษัทที่เลิศแต่ถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่แบบว่าไม่แยแสไม่สนใจแล้วก็แบบไม่ใส่ใจเสียก็ศึกษาท่านไม่ทำอะไรเงี้ยอันนั้นไม่เลิศไม่ดีในการนี้เราก็จึงมาชักชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยมาทำหน้าที่นี้มาร่วมกันในที่จะให้เป็นกลุ่มบริษัทที่เลิศแล้วก็ศึกษาคำสอนนอกจากนั้นแล้วยังเอาไปใช้ด้วยอันนี้จะทำให้กลุ่มบริษัทของเราเป็นบริษัทที่เลิศแน ่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ แล้วก็ในการปฏิบัติจุดที่ว่าจะทำให้นอกจากฟังแล้วทำด้วยปฏิบัติด้วยอันนี้จะทำให้การฟังของเรานั้นได้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นซึ่งในการปฏิบัติตรงนี้คุณใจเราก็มีระเบียบขั้นตอนของเขาคำว่าระเบียบขั้นตอนหมายความว่ามีวิธีการที่เราจะศึกษาก็ไปตามเล่มแต่คือจริงๆถ้าพระอาจารย์จะเอาเรื่องพระวินัยมาก่อนตามลำดับขั้นของเขาเนี่ยมันก็จะแบบอาจจะไม่สนใจคือเพราะว่าพระวินัยส่วนใหญ่เป็นสำหรับพระแต่สำหรับฆราวาสเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยมาสนใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็จึงเอาเรื่องที่เอาอย่างน้อยก็ไหนๆจะเป็นตามลำดับขั้นไปทีละเล่มก็เล่มที่มันง่ายๆซะก่อนก็จึงเลือกอังคุตรนิกายมาแล้วในการศึกษาเนี่ยถ้าบอกว่าท่านฟังอาจจะไม่ได้มีเวลาไปอ่านก่อนแม้แต่ว่าก็ไปอ่านตามก็แล้วกันหรืออย่างน้อยในขณะที่ฟังอยู่ดูผ่านตาฟังผ่านหูไปด้วยเพราะว่าคือมันจะไม่เหมือนกับช่วงของมันเพื่อนคือมันประเด็นเนี่ยเป็นกลางพระสูตรนี่คืออ่านให้ฟังเข้าใจมั้ย อ่านให้ฟังโดยรายละเอียดไปเลยนะเจ้าค่ะทุกบรรทัด ไม่ต้องอธิบายอ่านให้ฟังใครชอบฟังพระสูตรก็จัดไปเต็มๆแต่ว่าในวันเสาร์อย่างเงี้ยหรือวันศุกร์ในรอบพรีเมียร์เนี่ยคือไม่ได้อ่านให้ฟังเข้าใจมั้ยแต่ว่ามาอธิบายทำความเข้าใจซึ่งก็จะต้องแบบบางทีไปอ่านมันได้อรรถรสอีกแบบนึงฟังแต่อธิบายมันก็เป็นอีกแบบนึงเพราะนั้นก็อันนี้ถึงอยากจะชักชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทำสองอย่างโอเ คว ันนี้เราก็อยู่ในหมวด4จตุกนิบาตในหมวด4ข้อธรรมะ4ข้อนะ ธรรมะ4ข้อค่ะ เล่มแรกเนี่ยเราจบไปแล้วธรรมะ1 2 3ข้อตอนนี้เรามาขึ้นข้อที่4ซึ่งในอังคุตรนิกายเนี่ยเขายังจะมีไปถึง10กว่าข้อนู่นน่ะ เจ้าค่ะธรรมะ10กว่าข้อเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ หัวข้อที่มีรายละเอียด10กว่าอย่างอันนี้เราอยู่ในหัวข้อที่มีรายละเอียด4อย่างโอเคเราไล่กันไปเราอยู่ในวรรคที่3นะวรรคที่3 จ้าค่ะ อุรุเวลวรรคซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันไป5พระสูตรโอเคในเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ตำบลอุรุเวลามาแล้ว25ข้อวันนี้เป็นข้อที่26ของหมวดธรรม ะ 4ข้อโอเคพระสูตรที่ชื่อว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวงผู้หลอกลวงคือกุหะสูตรภิกษุผู้หลอกลวงได้พูดถึงว่าภิกษุเราได้ที่ว่าหลอกลวงกระด้างประจบชอบวางท่าอวดดีมีจิตไม่ตั้งมั่นนี่นะ4อย่างนี้ 10ประการนี้นะเจ้าค่ะ คือถ้าเราจะแยกนะคุณใจก็จะได้5ด้วยซ้ำหลอกลวงกระด้างประจบอวดดีมีจิตไม่ตั้งมั่นแต่อย่างสไตล์ที่เราเห็นเนี่ยในข้อก่อนๆบางทีก็เอา4 5รวบแล้วก็เอาแค่4ข้อบออย่างงี้นะซึ่งนี้ก็เป็นลักษณะแบบนั้นท่านบอกว่าภิกษุอะไรที่มีคุณสมบัติ4อย่างแบบนี้เรียกว่าห่างไกลจากธรรมะในนี้จะไม่ถึงความเจริญงอกงามได้โอเคนะจะไม่เจริญจะไม่ดีทีนี้ในความที่ว่า4อย่างเนี่ยเราไล่ไปทีละอย่างเนาะว่าหมายความว่าไงหลอกลวงหลอกลวงนี่คือถ้าขั้นหนักสุดก็คือไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาตัวว่าเป็นสมณะไม่ใช่นักบวชก็ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นนักบวช พวกปลอมบวช ใช่ลักษณะปลอมบวชก็เช่นว่าที่เขาเล่นทางเล่นละคร แต่ ค ุ ณปลอมเป็นพระคือไม่ใช่ปลอมคุณเล่นละครก็ใช่ไหมคุณก็ใส่เครื่องแบบพระแต่เล่นเป็นพระอันนี้แล้วก็คือนี่คือปลอม เจ้าค่ะ นี่คือลักษณะที่หนึ่งคือแบบว่าปลอมแบบให้เห็นชัดเจนว่าคุณปลอม เจ้าค่ะแต่นั่นเป็นการแสดงถูกไหมเจ้าค่ะพวกปลอมบวชที่เราเห็นเจ้าค่ะ จะเป็นการแสดงก็ได้หรือว่าบางทีก็มีข่าวในช่วงที่ผ่านๆมานะว่า เจ้าค่ะ คน ปลอมเป็นพระ ใช่ใช่จากกัมพูชาไม่มีใบไม่แบบข้ามแดนมาทางช่องทางธรรมชาติแล้วก็มาอยู่ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งแล้วก็มีเครื่องแบบพระแล้วก็ไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยอันนี้นั่นคือปลอมบวชปลอมจริงๆนั่นแหละไม่ว่าจะปลอมจริงๆหรือว่าปลอมในการแสดงแต่คือปลอมคือไม่ได้ผ่านพิธีการบวชนี่คือแบบนี้เลย ใช่ค่ะคือพวกที่เราไปเจอที่อินเดียใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์จะไปนั่งตามสังเวชนิสถานต่างๆรู้สึกพระอาจารย์ก็จะห้าม ก็จะมีบ้างก็จะมีบ้าง ใช่ค่ะ ทีนี้โดยภายนอกบางทีเราดูไม่รู้ก็ต้องดูให้ชัดเจนอันนี้คือหลอกลวงทีนี้ความหลอกลวงมันอยู่ที่ว่าตัวผู้หลอกเนี่ยเขารู้อยู่เองว่าเป็นอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าจึงพูดเตือนจุดเนี้ยว่าเตือนตัวภิกษุเองที่บอกว่าปลอมเป็นภิกษุหลอกลวงว่ายังไงอันนี้ก็ที่หนึ่งทีนี้ในความหลอกลวงยังมีประการที่สองก็คือว่าบวชมาถูกต้องอยู่แล้วก็ปฏิบัติอะไรต่างๆตามศีลตามข้อกำหนดของเขาแต่ว่าพอภายหลังต่อมาเนี่ยประพฤติผิดในข้อปาราชิก4อย่าง ครับค่ะ ปาราชิก4อย่างแล้วตัวเองแบบว่าไม่แคร์ไม่แยแสไม่แบบสนใจ คือ ก็คิดว่าฉันยังเป็นพระอยู่แต่ว่าผิดปาราชิกใน4ข้อนั้นซะแล้ว ฉันก็ขาดความเป็นพระไปแล้วจริงๆ ก็ขาดความเป็นพระแล้วแต่ก็ยังปฏิญญาว่ายังเป็นพระอยู่บางทีก็ไปเที่ยวบวชให้คนนั้นคนนี้เป็นอุปัชฌาย์อย่างนี้ด้วยก็มี เจ้าค ่ ะ ซึ่งคนที่ถูกคนปลอมบวชแล้วบวชให้คนที่บวชให้ใหม่เนี่ยมันก็มีความเศร้าหมอง ใช่ใช่ค่ะ มีความเศร้าหมองแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องไปศึกใหม่ศึกแล้วมาบวชใหม่ไม่จำเป็นแต่ว่าจะมีความเศร้าหมองในการบรรพชาของบุคคลที่คนมีคนปลอมบวชเป็นอุปชา อ๋อใช่ค่ะ ก็มีพฤติกรรมหลอกลวงนี่คือข้อที่หนึ่งในสี่ข้อนี้นะหลอกลวงการหลอกลวงเนี่ยยังมีลักษณะที่หลอกลวงให้เขาเคารพนับถือให้เขาเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนว่าตัวเองมีคุณวิเศษอย่างไรอย่างไรแบบนี้ก็มีเช่นว่ารู้วาระจิตคนหรือว่ารู้อดีตอนาคตแต่ตัวเองไม่มีจริงๆอันนี้คือปาราชิกไงถูกไหมที่ว่าอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนหรือบางทีอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวเองมีแต่จริงไม่มีซึ่งถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองมีแต่จริงไม่มีแล้วไม่แล้วเข้าใจผิดนะแล้วเกิดหลอกคนอื่นเขาได้คือหลอกได้อยู่แต่ว่าตัวผู้หลอกก็จะไม่เป็นปาราชิก คือไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเป็นแค่อาบัติที่รองลงมาเพราะว่าตัวเองเข้าใจว่าตัวเองมี เจ้าค่ะเข้าใจผิดไปงั้นเถอะแต่ท่านไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวง ถูกต้อง ใช่ไหมเจ้าค่ะ แต่ก็คือหลอกนั่นแหละแต่เจตนาไม่มีด้วยความเข้าใจผิดก็ไม่ถึงกับความเป็นปาราชิกแต่ว่ามีพฤติกรรมหลอกลวงอย่างนี ้ เป็นไม่ได้แล้วก็ในความหลอกลวงมันก็ต้องโกหกด้วยมันก็จะผิดศีลในข้อมุสาวาทก็นี่ก็จะเป็นศีลข้อรองลงมา ใช่ค่ะ ถัดมาในข้อที่สองคือความกระด้างกระด้างนี่ก็คือเป็นผู้ที่ไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเวลาเขาจะพูดอะไรนิดหน่อยก็จะแบบไม่พอใจกระด้างขึ้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับแผลที่เราเป็นฝีแผลที่เป็นฝีเนี่ยมันคือมีการเน่าอยู่ข้างในเป็นหนอง จัดหนองอยู่ข้างในค ่ ะ พอด้วยความอักเสบเนี่ยโดนอะไรกระทบนิดนึงจะแบบจี๊ดแสบมากกระทบกระเทือนมากมันก็จะแสดงความกระด้างความโกรธความเกิดเกลื่อนความไม่พอใจให้ปรากฏ เจ้าค่ะ โดนนิดเดียวก็ถูกพูดให้นิดเดียวก็โกรธขัดเคืองอันนี้ไม่ดีมีลักษณะที่กระด้าง เจ้าค่ะ แต่มาในข้อที่สามก็คือประจบประจบนี่ก็คือพูดให้เขาพอใจประจบในลักษณะที่ว่าทำหน้าที่เป็นทูตให้ด้วยเป็นทูตเนี่ยก็คือเขาสั่งให้บอกว่าให้ไปที่นั่นเอาสิ่งนี้มาหรือเอาสิ่งนี้ไปที่โน่นแล้วก็นำสิ่งนี้มานี่คือลักษณะที่เป็นยอมรับใช้ให้กับคนอื่นๆก็มารับใช้ก็คือให้กับเครือข่ายเนี่ยเช่นเฉพาะเจาะจงลงไป อ๋อเจ้าค่ะ แล้วก็พฤติกรรมประจบนี่ก็คืออะไรก็คล้อยตามไปหมดจะดีก็คล้อยตามจะช่วยก็คล้อยตามโดยที่ไม่ได้จะดูถึงความถูกต้องเรียงไร เจ้าค่ะอันนี้รวมถึงกับพระสงฆ์ด้วยกันด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค ่ะใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้ในความประจบเนี่ยมันก็คือบางคนอาจจะมองแค่ผิวเผินแล้วจะคิดโอ้คนนี้เขาพี่นอกพี่เทามีข้อวัดปฏิบัติเขาประจบหรือเปล่าก็คือเราต้องอย่าไปสับสนกับความที่ว่าถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีข้อวัดปฏิบัติอันดีแล้วก็อยู่ปฏิบัติครูบาอาจารย ์ คือไม่ใช่ว่าเขาประจบไงแต่ไม่มีข้อปฏิบัติที่ดีคือประจบเนี่ยก็คือหวังเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหวังเอาชื่อเสียงหวังเอาลาภหวังเอาความยกย่องคือเจตนาแบบเนี้ยคือมี hidden agenda คือประจบ ใช่ค่ะมีวาระซ่อนเร้นไว้อยากได้นู่นนี่นั้นตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะเจ้าค ่ะใช่คุณทำความดีเพื่อที่จะหวังเอาอะไรที่เป็นทางการหรือชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าบอกว่าทำเพราะว่าเฮ้ยข้อปฏิบัตินี่มันดีเนี่ยพระสงฆ์ช่วยดูแลกันอุปถัมภ์กันนี่มันดีทำด้วยเจตนาแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ประจบ โอเคเข้าใจเจ้าค่ะ ถัดมาอีกคือความชอบวางท่าอวดดีมีจิตไม่ตั้งมั่นชอบวางท่าอวดดีก็ที่ชัดเจนนะคือวางท่าอวดดีไม่รู้อย่างจริงบอกว่ารู้อย่างเงี้ยรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าวางอำนาจทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไม่มีด่าทอนั่นนี่พูดติเตียนอย่างนั้นอย่างนี้คือจริงจริงสมมติคนที่มีอำนาจเนี่ยนะเรากำลังพูดถึงถ้าพระราชาอำนาจของพระราชานี่ก็คืออัจฉริยศาสตราโอเคไหมสามารถลงโทษได้ด้วยกฎหมายนี่คืออัจฉริยหรือว่าด้วยการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือศาสตราโอเคนี่คืออาญาสัตราเนี่ยเป็นอำนาจอย่างหนึ่งหรือคุณใช้โภคทรัพย์เป็นอำนาจโภคทรัพย์เช่นเจ้านายกับลูกน้องเจ้านายให้เงินเดือนลูกน้อง เจ้าค่ะ ด้วยอำนาจนี้คุณแบบด่าลูกน้องได้หรือตำหนิลูกน้องได้ด้วยคุณคิดว่าคุณมีอำนาจนี้คุณจึงทำได้เข้าใจไหม เจ้าค่ะเป็นนายเขาให้เงินเขาก็เลยไปด่าว่าเขาอะไรอย่างนี้นะเจ้าค ่ ะ ใช่แต่จริงการด่าการตำหนิไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้การที่คุณใช้ข้อเนี้ยคิดว่าอำนาจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณมีแล้วคุณก็ทำท่าอวดดีคิดว่าเราเหนือกว่าเขาอันนี้ไม่ดี ค่ะ โอเคทีนี้ในความเป็นพระสงฆ์เนี่ยคุณไม่มีอำนาจหรือความเป็นใหญ่อะไร ใช่ค่ะ เงินทองก็ไม่ได้จะเอาให้เขาด้วยเข้าใจไห ม รับบริจาคอย่างเดียวสองชาตราอาญามีที่ไหนก็ไม่มีมีแต่บาปกับจีวรเอาแล้วทำไมถึงจะไปแสดงท่าทางอวดดีหรือว่ามีอำนาจกับเขาได้ไม่ได้เลยไม่มีเลย ก็จะไม่มีเลยเพราะไอ้การที่ว่าวางท่าอวดดีเนี่ยก็จะเป็นคำนี้ที่ว่าคุณไม่มีอำนาจเลยแล้วคุณก็ยังจะไปด่าว่าบอกนั่นนี่เขาอันนี้จึงไม่ดี เจ้าค่ะ โอเคทำให้ภิกษุบางรูปถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะเป็นท่านพักกุณะที่บอกท่านไม่สอนใครเลยท่านแบบไม่อยากบอกสอนใครเลยเพราะว่าคือท่านไม่ชอบไปแบบบอกคนนั้นนี้จำที่นั่นนี่แล้วก็ต้องให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคิดว่าตัวเองไม่มีอำนาจอะไร อ๋อใช่ค่ะ ในกรณีโอเค อ ันนี้คือการที่วางท่าอดีเนาะแล้วก็มีจิตไม่ตั้งมั่นก็คือไม่เป็นสมาธิมีความคิดไปในทางการปฏิบัติเปลี่ยนไปอย่างนี้ ค่ะ คนที่มีคุณสมบัติแบบนี้คือหลีกออกไปจากธรรมะแหน่งนี้แล้วทีนี้ในทางตรงกันข้ามท่านก็บอกว่าเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างไม่หลอกลวงไม่ประจบเป็นนักปราชญ์ไม่กระด้างมีจิตตั้งมั่นคนเหล่านี้ชื่อว่านับถือพระพุทธเจ้าไม่ห่างไกลไปจากธรรมะแหน่งนี้โอเคนะ เจ้าค่ะ จะเห็นได้ว่ามันจะตรงกันตรงจุดที่ว่าหลอกลวงกับไม่หลอกลวงใช่ไหมกระด้างกับไม่กระด้างประจบกับไม่ประจบทีนี้ชอบวางท่าอวดดีนี่ท่านเอามาตรงข้ามกับความเป็นนักปราชญ์โอเคนะชอบวางท่าอวดดีตรงข้ามกับความเป็นนักปราชญ์มีจิตไม่ตั้งมั่นก็ตรงข้ามกับความมีจิตตั้งมั่นโอเคเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เป็นนักปราชญ์จริงๆแล้วเขาบอกเขาสอนคือมันไม่ใช่การวางท่าอวดดีไงการวางท่าอวดดีเนี่ยคือไม่มีปัญญาแล้วก็แบบว่าไม่มีอำนาจคือคำว่าคือถ้าเราจะพูดถึงอำนาจหรือพลังเนี่ยมันมาไล่กันมา5อย่างจากกายก่อนจากสัตราอัตยาจากโภคทรัพย์แล้วก็จนมาถึงปัญญาคือถ้าจะไล่ตามที่เรื่องในชาดกที่พระอาจารย์เคยเอามาให้ฟังในนิทานปัฏนาเนี่ยก็จะพูดถึงกำลังของอมาตย์และกำลังของชาติกำเนิดจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเป็นกำลังของปัญญาซึ่งปัญญาเนี่ยคือความบ่งบอกความเป็นนักปราชญ์ไง เจ้าค่ะ ว่าถ้าคุณมีกำลังที่แบบอ่อนที่สุดเลยคือกำลังทางกายใช้พละกำลังเข้าห้ามหันกันก็ใช้อัจฉริยสัตราแต่กำลังที่สูงที่สุดเลยคือกำลังปัญญาเห็นกำลังปัญญาตรงนี้คือนักปราชญ์ในขณะที่คุณไม่มีกำลังแม้แต่ทางกายด้วยซ้ำในความเป็นสมณะแต่ทำไมต้องโอ้อวดบอกสอนนั่นนี่รู้จริงหรือเปล่าก็นี่เป็นลักษณะการบางท่าอวดดีที่ต้องให้ถึงในจุดที่ว่ามีกำลังคือปัญญาจึงจะชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าไม่ห่างไกลไปจากธรรมะไหนนี ้อือเจ ้ าค่ะ โอเคนี่ข้อ26 เจ้าค่ะ ข้อ26นะ จะ เป็นพระสูตรแรกที่เราพูดถึงในวันนี้ธรรมะพระสูตรที่2ข้อ27สันตุฐิสูตรคือว่าด้วยความสันโดษสันโดษสันโดษในที่นี้ท่านเจาะจงเอาเรื่องความสันโดษในปัจจัยสี่ความสันโดษในปัจจัยสี่โดยบอกถึงสิ่งที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษสิ่งที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษปัจจัยสี่โอเคก็คืออะไรอ่ะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยาแก้ไขนี่คือปัจจัยสี ่ โอเคนะทีนี้ในปัจจัยสี่เนี่ยสุดตรงข้างแบบว่าเอาเลิศหรูอลังการแบบเลิศหรูอลังการถ้าผ้าเครื่องนุ่งห่มนี่ก็แบบประดับประดาด้วยเพชรพลอยอะไรต่างๆโอเคนะอาหารนี่ก็โอ้โหนึ่งแล้วต้มผ่านกันมันวิธีนั่นนี ่ นี่ก็แบบที่สองเสนาสนะนี่ก็ใหญ่โตมโหฬารเป็นหลายๆชั้นมีชั้นใต้ดินต่างๆติดแอร์นั่นนี ่ ถ้ายารักษาโรคนี่ก็เป็นยาชั้นดีมีส่วนผสมมีการทดลองอะไรต่างๆอันนี้คือแบบแหล่งเลิศหรูอลังการโอเคทีนี้ในที่ในพระสูตรนี้ท่านพูดถึงว่าในปัจจัย4เนี่ยชนิดที่ไม่เอาปานนั้นแต่เราดูคุณสมบัติของปัจจัย4เนี่ยว่า1มันมีค่าน้อยไหมหาได้ง่ายไหมแล้วก็ไม่มีโทษหรือเปล่าโอเคนะโดยพูดถึงปัจจัย4ที่มีคุณสมบัติ3อย่างเนี้ยท่านก็ identify ขึ้นมาว่ามันอะไรบ้าง เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ โดยพูดถึงถ้าเป็นผ้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ชนิดที่มีคุณสมบัติ3อย่างนี้ก็คือผ้าบังสุกุลผ้าบังสุกุลหมายถึงอะไรหมายถึงผ้าที่ได้มาจากกองฝุ่นคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าที่เขาไม่เอาแล้วกองไว้ที่กองขยะอย่างเงี้ยหรือมันแบบเลื่อยลาดอยู่เป็นเปื้อนฝุ่นแล้วไม่มีใครจะสนใจหยิบเอาอันนี้คือผ้าที่หาได้ง่ายมีค่าน้อยแล้วก็ไม่มีโทษเอาไม่มีโทษยังไงถ้าเปรียบเทียบกับว่าผ้าที่เลิศหรูอลังการมีจีวรมีประดับประดาอะไรต่างๆนั่นนี่มันหายได้โอเคแต่โทษนั่นหนึ่งคือมันหายได้มีคนที่จ้องจะขโมยได้หรือบางทีถ้าจ้องจะขโมยแล้วแล้วมาทำร้ายเราก็ได้รับโทษนั้นด้วย เจ้าค่ะได้รับอันตรายไปด้วยนะเจ้าค่ะพอใช้ของแพง ใช่ เจ้าค่ะ ของแพงเนี่ยมันคือหาได้ยากใช่ไหมมีค่ามากมันก็จึงประกอบด้วยโทษโอเคถ้าเคสของคุณใจคือยกสิ่งที่ตรงข้ามกันขึ้นมาก็ถูกเลย เจ้าค่ะ ว่าถ้าภาพแบบเลื่อนหรูอลังการคนก็จ้องจะขโมยได้ง่ายเราจะได้รับโทษทีนี้ถัดมาอีกอาหารเนี่ยที่มีค่ามากหาได้ยากแล้วก็มีโทษเช่นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมคือถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าคุณจะเอาอาหารมาสักอย่างหนึ่งถ้าเป็นพืชอะไรก็หาได้ทั่วไปแต่ถ้าเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตที่เป็นเคลื่อนไหวได้อันนี้จะมีค่ามากกว่าทีนี้เขาก็จะมีความคิดกันมากโอ้ยถ้าเอาวัวเป็นต้นวัวเนี่ยเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งได้เนาะแม้ในสมัยปัจจุบันก็ตามคุณเอาวัวมาแต่ถ้าคุณจะกินเนื้อมันเนี่ยมันก็ตายมันก็ไม่ดีใช่ไหม ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นจะบริโภคผลิตภัณฑ์อะไรจากวัวที่มันเป็นวัวแล้วก็มันไม่ตายก็นม ของมัน นมของมันนี่คือดีกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบกับเนื้อนี่มันต้องตายใช่ไหมแล้วกินได้ครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นนมเนี่ยเราได้เรื่อยๆอันนี้ดีกว่าประณีตกว่าทีนี้ในความที่ว่าเป็นนมแล้วมันก็จะมีต่อไปอีกก็คือเนยใสก็เรียกนมเปรี้ยวแล้วก็เนยข้นแล้วก็นมส้มขออภัยเขาเรียกว่านมส้มก่อนนี่คือนมเปรี้ยวแล้วก็เนยข้นคือเนยแล้วก็เนยใสแล้วก็หัวเนยใสคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ละเอียดขึ้นไปที่ได้จากโคหรือวัวอย่างนี้ซึ่งถ้าคุณกินมากเกินไปโทษของมันคือจะไม่ท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยแล้วก็ตายได้เห็นไหมสมัยก่อนเรื่องราวมีมากมายเลยอย่างนายโกตุฮาริกะกินอาหารที่ประณีตแบบนี้มากคือตัวเองหิวอดหายโซมาตั้งแบบหลายวันหลายอาทิตย์จนถึงจุดที่ว่าเขามีอาหารให้กินเนี่ยก็ใส่เอาจนลืมประมาณแล้วก็ท้องอืดสมัยก่อนไม่มียาธาตุน้ำกาดตากระต่ายบินพอไม่มีแล้วก็เลยท้องอืดแล้วก็ตายคืนนั้นมีโทษนะเนี่ยอาหารดีๆหาได้ยากมีค่ามากแต่ดันมีโทษนี่ อืมเจ้าค่ะอันนี้ฟังคล้ายๆชูชกของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ กินมากไปหน่อยเจ้าค่ะ ถูกต้องแล้วอะไรที่หาได้น้อยเข้าไปมีค่าน้อยหาได้ง่ายแล้วก็ไม่มีโทษท่านก็ยกถึงอาหารที่ได้มาจากการไปด้วยปลีกแข้งของตัวเองก็เลยอาหารที่ได้มาจากปลีกแข้งของตัวเองคำนี้หมายความว่าไงหมายความว่าคือไปบิณฑบาตนั่นเอง เจ้าค่ะเดินไปบิณฑบาตมาเราได้อาหารมา ได้อะไรที่ตามมีตามได้นั่นน่ะอันนั้นน่ะคือหาได้ง่ายใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีค่ามากคือเขาทิ้งแล้วแล้วก็ไม่มีโทษคำว่าเขาทิ้งแล้วเนี่ยหมายความว่าคือคนที่เขาจะสละออกเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเขาจะให้ เจ้าค่ะ ใช่ไหมคือไม่ได้จะมีใครมาหวงเอาเคสของท่านประธานรัฐบาลไปบิณฑบาตเนี่ยก็คือไปหลังบ้านของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนใช้ที่บ้านเนี่ยเขาจะเอาขนมที่มันบูดแล้วมันเน่าแล้วก็คือจะทิ้งทั้งหมดคือว่าในถาดนึงเนี่ยมันเสียบางส่วนคือทิ้งทั้งหมดทีนี้ท่านก็เลยไปรับเอาคือนี่เขาทิ้งแล้วไปรับเอาแล้วก็บีส่วนที่มันกินไม่ได้ทิ้งไปแล้วก็กินส่วนที่กินได้อย่างเงี้ยอันนี้คือแบบมีค่าน้อยเข้าใจไหมแล้วก็หาได้ง่ายไม่มีโทษ หรือในบางเคสคือถ้าเราจะตีความคำนี้นะคุณนิจัยว่าเขาพูดถึงบินทะคือก้อนข้าวที่ได้เกิดจากการปลีแข้งของตัวเองนอกจากบินทบาทแล้วบางทีเกิดจากการที่ว่าเราทำมาหากินอย่างนี้ได้ไหม น่าจะได้นะเจ้าคะทำมาหากินด้วยตัวเองด้วยลำแข้งของตัวเองแบบนั้นน่าจะใกล้เคียงนะเจ้าคะ อันนี้อยากจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วคุณใจไปคิดดูว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมคือถ้าเรากลับมาในความที่เป็นคารวาสนะถ้าสมมติว่าอะไรที่เราไปขอคนอื่นคือมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยสมมติพระคุณต้องไปขอเขาคำว่าการบิณฑบาตด้วยข้าวที่ได้มาโดยปลีแข้งคือคุณต้องไปขอเขาแต่ถ้าเป็นคารวาสคำว่าถ้าข้าวที่ได้มาโดยปลีแข้งเนี่ยหมายความว่าไงมันก็ต้องไปทำงานหรอแล้วคุณไปขอเขาได้ไหมเข้าใจไหม ผมคิดว่าน่าจะจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะ ใช่ น่าจะเหมาะสมสำหรับคารวาสนะคะ ทีนี้มันจึงตรงข้ามกันกับพระไงกับภิกษุภิกษุก็ว่าไปด้วยปลีแข้งคือไปขอเขาในขณะที่คารวาสคุณด้วยปลีแข้งคุณต้องไปทำงานเองเข้าใจไหมคุณค่ามันจึงต่างกันคำว่าคุณค่าหมายความต่างกันยังไงคือแอคชั่นคนละเรื่องแต่คุณค่าเท่ากันไงการกระทำคนละแบบด้วยคำเดียวกันเนี่ยจะได้คุณค่าเท่ากันแต่การกระทำคนละอย่างความวิสุทธิ์นี่คือคุณไปขอแต่คารวะถ้าเราไปขอเนี่ยมันกลายเป็นมีโทษเข้าใจไหมคารวะถ้าปรีแข้งหมายถึงคุณต้องไปหาเองซึ่งมันยังง่ายกว่าที่คุณจะไปเที่ยวขอเขาอันนี้คือตีความแบบนี ้ โอเคนะนี่คือจึงต้องมีข้อสังเกตเอาไว้จากรูปของคำศัพท์นี้โอเค เจ้ าค่ะในข้อที่สองหัวข้อนี้ต่อมาหัวข้อที่สามพูดถึงที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยที่ว่าที่อยู่อาศัยที่ถ้าสุดตรงข้างหนึ่งก็คือมีค่ามากหาได้ยากแล้วก็มีโทษเช่นปราสาทสูงๆบ้านเรือนใหญ่ๆปราสาทราชวังพวกนี้ต้องมีคนดูแลรักษา เจ้าค่ะ ต้องแบบมีคนคอยระมัดระวังทรัพย์สินอยู่ตรงไหนมีโจรคอยจะจ้องขโมยอยู่เสมอโอเค จ้าค่ะ ก็จะมีโทษในขณะที่ถ้าศีลศาสนาที่มีคุณสมบัติหาได้ง่ายมีค่าน้อยแล้วก็ไม่มีโทษท่านจึงระบุถึง อาศัยโคนไม้เป็นที่อยู ่ โคนไม้เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยคืออะไรที่มันจะเป็นหลังคาได้ใช่ไหมก็จึงเป็นต้นไม้เราก็หยุดมันได้แล้วล่ะหลบฝนหลบแดดไปอาศัยบำบัดระวังจากความร้อนความหนาวฝนต่าง ๆใช่ค่ะ ทีนี้การอยู่อาศัยใต้โคนไม้เป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำอยู่เป็นประจำทีนี้ในส่วนข้อนี้มันเป็นส่วนที่มาในก็เรียกทุดงควัตด้วยทุดงควัตมีทุดงควัตข้อหนึ่งทุดงควัตนี่คือข้อปฏิบัติที่บุคคลดำได้ยากเป็นไปเพื่อการขุดเกลาอย่างยิ่งในทั้งสามข้อแรกนี้เลยเป็นทุดงควัตที่ได้ผ้าบางสกุลเนาะหรือบิณฑบาตหรือการอยู่โคนไม้ถ้าทำเป็นประจำอันนี้คือเป็นทุดงควัตอย่างหนึ่ง โอเค เป็นเครื่องขุดเกลาก ิเลสของพระนั้นๆถูกไหมเจ้าคะให้หมดกิเลสไปเจ้าค่ะ นอกจากนี้ในข้อที่4ก็คือยารักษาโรคยารักษาโรคนี่ก็ระบุถึงยาดองน้ำมูดเน่ายาดองน้ำมูดเน่าน้ำมูดก็คือปัสสาวะแล้วก็เอามาหมักดองให้มันเกิดการเขาเรียกว่าหมักตัวเป็น fermentation การหมักนั่นการย่อยก็คือเน่านั่นแหละ ค ือสมมุติอาหารเข้าไปในท้องเราเนี่ยในกระบวนการทางชีวเคมีเราเรียกว่าย่อยย่อยจริงๆมันก็คือเน่านั่นแหละไม่ต่างอะไรกับคุณตั้งอะไรไว้ข้างนอกแล้วเกิดซากศพเน่าการเน่าด้วยแบคทีเรียหรือการเน่าด้วยจุลินทรีย์ก็คือเน่าคือย่อยเหมือนกันแต่เน่าซึ่งเขาก็ยังใช้คำว่ายาดองน้ำมูดเน่าคือเกิดจากการที่หมักแล้วมันก็มีเรียกว่ากระบวนการของสารปฏิชีวนะเกิดขึ้นมา จ้าค่ะย่อยสลายอะไรต่าง ๆใช่ใช่ กลายเป็นยา ขึ้นมาถูกไหมคะใช่ เจ้าค่ะ เป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาตินี่โดยยาดองเนี่ยหมายความว่าคุณเอาผลไม้ที่มันมีคุณสมบัติเปรี้ยวรสฝาดเช่นสมอหรือว่ามะขามป้อมเดี๋ยวมาดองในน้ำปัสสาวะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปอันนี้ก็จะมีคุณสมบัติรักษาโรคได้สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นสมณะอย่างหนึ่งท่านว่าเป็นองค์ประกอบของความเป็นสมณะสำหรับภิกษุประเภทไหนสำหรับภิกษุประเภทที่มีจิตที่มีความสันโดษมีความสันโดษพระสูตรนี้จึงตั้งชื่อว่าสันตุติสันตุติก็คือสันโดษสันโดษด้วยบริการตามมีตามได้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินคำว่าบริการตามมีตามได้รายละเอียดต้องอยู่ตรงนี้เลย เจ้าค่ะอยู่ในข้อนี้เลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่บริการคือปัจจัย4ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้คือมีค่าน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษเอแล้วถ้าเป็นอาหารคืออะไรอาหารที่คุณไปบิณฑบาตด้วยปลีกแกงตนแล้วถ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มล่ะก็เป็นผ้าเปื้อนฝุ่นเรียนมาจากกองฝุ่นของทิ้งแล้วแล้วถ้าเป็นที่อยู่อาศัยล่ะก็อยู่ใต้กฎหมายแล้วถ้าเป็นยารักษาโรคล่ะก็เป็นยาดองน้ำมูลเน่าถ้าคุณมีความพอใจด้วยสิ่งเหล่านี้ก็คือพอใจในบริการตามมีตามได้สามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้เหมือนนกมีปีกมีภาระของมันแค่ปีกสองข้างบินไป โอเค นะภิกษุที่มีความสันโดษก็คือมีภาระแค่บาดจีวรตัวเองไปแล้วก็แบบเพราะมันหาได้ง่ายไงมีค่าน้อยคุณทิ้งได้มันไม่ได้เสียดายอะไรมากความเป็นอยู่แบบเนี้ยคือสบายสามารถที่จะเหมาะแก่ความเป็นสมณะว่าทีนี้ถ้าเราดูในทางตรงข้ามนะคุณใจเขาบอกว่าอยู่ยากว่าอยู่ยากเนี่ยหมายความว่าไปที่ไหนก็ตามมันจะติดขัดแบบที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ที่นี่ก็กินยากเนี่ยคือแสดงว่าไม่สันโดษด้วยอะไรบริการตามมีตามได้ยังไงนะคือถ้าไม่สันโดษถ้าเป็นอาหารก็ต้องหาอะไรที่แบบว่ามันหาได้ยากเฉพาะเจาะจงมีค่ามากนี ่ ถ้าจะเอาแบบนี้แสดงว่าคุณเป็นคนอยู่ยากนี่คืออยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นด้วยบริการตามมีตามได้ไม่ได้ถ้าอยู่ด้วยบริการตามมีตามได้ไม่ได้ก็ต้องหาของที่มันหาได้ยากแล้วก็มีค่ามากก็จะไม่ดีจะอยู่ยากคำว่าสันโดษเนี่ยถ้าจะขยายความต่อไปนิดหนึ่งคุณใจก็จะต้องมาพูดกับคำว่ามักน้อยมักน้อยกับสันโดษมักจะใช้คู่กัน ใช่ค่ะ ซึ่งคำว่าสันโดษเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณจะแบบไม่ปรารถนาไม่ตั้งเป้าหมายในชีวิตอะไรเลยเข้าใจไหมคือถ้าสมมติว่าคุณทำงานในเพราะอะไรฉันทำงานเป็นข้าราชการเป็นงานพนักงานบริษัทก็ต้องได้เงินสิคุณเอาเงินมาทำอะไรก็ซื้อข้าวกินดูช่วงโควิดเนี่ยสิ่งที่สำคัญจริงๆมันไม่ใช่เงินแต่มันเป็นอาหารปัจจัย4สำคัญ ค่ะ ฉันก็ต้องการปัจจัย4โอเคทีนี้ถ้าเราบอกว่าคุณสันโดษด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้ไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจสังกตายแล้วก็มีใครอะไรให้ก็เอาอะไรเงี้ยไม่ใช่หมายความว่า ไม่ใช ่แบบไม่ใช่งั้นเพราะว่าถ้าเราจะคิดว่าฉันสันโดษฉันเลยขี้เกียจคนละเรื่องเลยความสันโดษไม่ใช่ความขี้เกียจโอเคแต่ว่าความขี้เกียจเนี่ยเป็นนิวรณ์ไม่ดี ใช่ ป่ะเราต้องแยกให้ถูกถ้าคุณจะมีความทะยานอยากต้องได้ในปัจจัย4แล้วคุณได้ปัจจัย4นั้นมาปัจจัย4นั้นน่ะมีค่ามากหาได้ยากแล้วก็มีโทษในความที่คุณอยากนั้นปัจจัย4นั้นน่ะไม่ดี ถือเป็นของไม่ดีเลย ไม่ดีมีโทษไงมีโทษมีโทษเพราะคุณเอาความอยากเข้าไปใส่มันด้วย ใช่ค่ะ ในขณะที่ถ้าบอกว่างั้นแก้ยังไงแก้ด้วยสันโดษไงอย่าอยากได้อะไรก็พอใจพอใจตามมีตามได้พอใจตามมีตามได้ก็ซึ่งก็แบบ ม่ได้จะมีความอยากความอยากที่คุณจะลดทั่วไปเลยพอใจในสิ่งที่เขาให้มาเขาให้อะไรมาก็พอใจตรงนั้นเขาจัดอะไรให้อยู่ก็พอใจอย่างนั้นเขาจัดให้กินก็จบมากน้อยก็ไม่เรื่องมากก็คือไม่ได้จะต้องอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ต้องหาอย่างนั้นคือมันจะเริ่มอยากโอเคน ะ ความอยากคุณจะลดลงไปไม่ได้หมายความว่าคุณไม่แสวงหาอะไรแล้วความเพียรอยู่ตรงไหนความเพียรคุณเอาไปใช้ในการทำความเพียร ใช่ค่ะไปปฏิบัติซะ นี่นะคะความเพียรแทนที่คุณจะเอามาใช้ในการแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ความเพียรคุณเอาไปใช้ในการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนา ใช่ค่ะ ใช่ค่ะเรากลับมานะกลับมาสู่ที่ว่าถ้าสมมติคุณเอาความเพียรมาใส่ในความอยากมันจะมึนมันจะวนมันจะแบบปนกันมั่ว มันสิ้นสุดแล้วเจ้าค่ะความอยากของคน ใช่ ค่ะ คุณเอาความเพียรไปใส่ในความอยากจุดนั้นความอยากจุดนี้มันถมไม่เต็ม เจ้าค่ะ ความเพียรนั้นสูญเปล่าความเพียรนั้นสูญเปล่าแล้วมันมึนด้วยมันวนด้วยมันสับสนด้วยไม่เอามรรคไปใส่ในตัณหาอะไรเงี้ย เจ้าค่ะ ซึ่งไม่ถูกพอตั้งจิตผิดปุ๊บด้วยปัจจัย4เป็นหลักปุ๊บความอยากมีปุ๊บความเพียรใส่ปุ๊บมัน ผิดทาง ใช่ค่ะ ท่ านจึงมาแยกกันปัจจัย4สันโดษความเพียรคุณตั้งไว้ในการปฏิบัติ ใช่ค่ะ ทีนี้กลับมาในความเป็นคารวะแยกกันเหมือนกันแยกกันเหมือนกัน ใช่ค่ะ เราไม่ได้เอาปัจจัย4คุณตั้งเป้าหมายในชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยเอาเรื่องปัจจัย4มาเป็นหลักเอาเป็นตัววัดได้โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าเราตั้งเป้าเนี่ยเรามีอิทธิบาท4เข้าใจมั้ยอิทธิบาท4ต้องตั้งเอาไว้ความที่ว่าคุณมีความสันโดษไม่ใช่ว่าไม่มีอิทธิบาท4สันโดษเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้จิตเราเนี่ยไปติดกับดักของความอยาก ใช่ค่ะ ความอยากมีกับดักไงตรงนี้ว่ามันจะดึงจิตของเราให้ต่ำแล้วมันถมไม่เต็มนี่คือกับดักของมันเอาทีนี้ถ้าเรามีสันโดษเนี่ยเราจะไม่ไปติดกับดักของนั้นเพราะเราไม่ได้จะไปอยากในเรื่องปัจจัย4ถูกไหมก็ตามมีตามได้แต่คุณตั้งเป้าไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องการทำด้วยอิทธิบาท4อย่างกรณีพระสงฆ์ตั้งอิทธิบาท4ไว้ในอะไรการบรรลุธรรมการบรรลุเป็นพระอรหันต์หรืออริยบุคคลก็ได้ก็หนึ่งถ้าคารวะคุณมีความสันโดษแล้วคุณตั้งอิทธิบาท4ไว้ในอะไรในการงานของคุณในความเป็นข้าราชการในการทำงานเพื่อสังคมหรือในเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งอิทธิบาท4ไว้ด้วยพร้อมกันกับสันโดษเข้าใจไหม อ ันนี้จะคิดว่าชัดเจน ก็จะปลอดภัยนะเจ้าค่ะถ้าตั้งไว้ตรงนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีโทษด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่แล้วได้มายังไงเนี่ยนะมันก็มีความพอใจในสิ่งที่ได้มานั้นก ็ นี่คือสันโดษทีนี้ก็ต้องเปรียบเทียบกับคำว่ามักน้อยด้วย เจ้าค่ะ คำว่ามักน้อยสันโดษเนี่ยมักจะมาด้วยกันมักน้อยสันโดษก็จะใช้ในบริบทนี้แหละว่าหาของที่มีค่าน้อยไม่ได้จะมีค่ามากมักน้อยคือไม่ใช่ว่าได้น้อยๆนะแต่คำว่ามักน้อยเนี่ยอย่างที่เคยคุยกับคุณเดินใจไปว่าไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยเขามารู้ว่าเรามีดีอะไรมาก อ ันนี้คือมักน้อยซึ่งเป็นคนละเรื่องกับที่มักเราจะเข้าใจกัน อ๋อเจ้าค่ะคนละอย่างกันนะเจ้าค่ะ คนละอย่างกัน ที่นี่ในพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้เจ้าค่ะ คำว่ามักน้อยหมายถึงไม่ต้องการให้คนอื่นก็มารู้ว่าเรามีดีอะไรมาก มีคุณต่างๆวิเศษอะไรต่างๆถูกไหมเจ้าคะ โอ้คุณได้สมาธิขั้นนี้คุณรู้ว่าน่าจิตคนคุณทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้โอ้แบบถ้าอยากให้คนอื่นเขารู้เนี่ยคือมากๆ เจ้าคะเอาประกาศไปใหญ่เลยนะเจ้าคะอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ตอนมีจริงก็ตาม เจ้าคะ แต่ถ้าไม่ปรารถนาให้คนอื่นเขารู้นี่เรียกว่ามากน้อยจะมีสัพพไซโคเรียกว่าอะไรแบบก่อนน้ำทำต้น ใช่ค่ะ แต่จะใช้ให้ถูกศัพท์ก็จะคำว่ามักน้อยก็จะหมายถึงจุดนี้ ใช่ค่ะไม่โอ้อวดใช่ค่ะ ใช่ไม่โอ้อวด ใช่ค่ะ อันนี้ก็คือเพิ่มเติมให้ในพระสูตรที่2วันนี้ข้อที่27สันตุติสูตรถัดมาข้อที่28ก็คืออริยวงศ์อริยวังสสูตรก็คือเอารายละเอียดของข้อที่27เมื่อสักครู่เนี่ยในปัจจัย4ตามมีตามได้นั่นแหละมาอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้คืออริยวงศ์ด้วยยังไงโอเคก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เจ้าค่ะ ด้วยปัจจัย4เนี่ยตั้งขึ้นเป็นตัวแปรไว้ในปัจจัย4อย่างที่ข้อที่เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าปัจจัย4ที่มีคุณสมบัติแบบนั้นน่ะ มีค่าน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษที่ระบุ ก็คือถ้าเป็นผ้าเครื่องนุ่งห่มก็เป็นผ้าบางสกุลแต่เป็นอาหารคืออาหารที่ได้มาปลีกแกงเป็นต้นเนี่ยนะ okay. เอาไอ้จุดนั้นมาที่ระบุไว้ระบุไว้มาทีนี้ในจุดที่ว่าได้คุณสมบัติแบบนั้นแล้วแล้วใครก็ตามใครก็ตามที่ว่าจะอยู่ในอริยวงศ์เนี่ยคุณพอใจตามมีตามได้อย่างนั้นแล้วนะแล้วก็กล่าวสรรเสริญของความที่ว่ามีความสันโดษในจีวรแบบนี้ด้วยหมายความว่ามีความสันโดษในจีวรที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษโอเคนะแล้วก็ไม่แสวงหาคือกล่าวสรรเสริญตัวเองยินดีด้วยใช่ไหมกล่าวสรรเสริญด้วยนะแล้วก็ไม่แสวงหาด้วยเหตุไม่สมควรไม่ได้ก็ไม่กระโจนกระวายได้ก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยจีวรที่ตามมีตามได้นั้นอยู่โอเคนะแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความที่ตัวเองสันโดษด้วยจีวร นั้น อัน นี้คืออริยวงศ์นะนี่คืออริยวงศ์ ใช่ค่ะ หมายความว่าไงเราไล่ไปทีละข้อคือบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้เจาะจงกับท่านพระมหากัสสปะปรารภถึงทุรงควัฏนี่แหละว ่ าบางคนปฏิบัติทุรงควัฏเนี่ยซึ่งใน3ข้อแรกเนี่ยเป็นทุรงควัฏเลยเช่นการอยู่คนไม้เป็นวัดเนี่ยเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขายกย่องเพื่อที่จะใช้เป็นข้อปฏิบัติในการที่จะข่มคนอื่นว่าเนี่ยฉันโคตรกล้ามากๆเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นฉันนี่เคร่งมาก มาก เอ้ยแล้วจะคุณเคร่งไปทำไมนะก็ต้องการยกตัวเองข่มคนอื่นคือไม่ได้คิดว่าเพื่อคิดว่าจะลอกเกลียดตัวเองหรือว่าคิดว่าเอาข้อทุนของวัดนี่มันดีคือคุณตั้งเจตนาไม่ผิดอ่ะต่อให้ทำถูกทำเหมือนกันมันก็คือผิดอ่ะกิเลสเพิ่มคำว่าผิดถูกนี่ไม่ใช่ว่าดูที่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะแต่ว่าหมายถึงว่ากิเลสมันเพิ่มหรือมันลดเพรา ะ ฉะนั้นนั่นคือสัมมากับมิจฉานั่นเองการยกตนนี่ก็ข้อที่หนึ่งแล้วก็เวลาที่อย่างเคสการหาผ้าบางสุกุลอย่างเงี้ยผ้าที่มันเปื้อนฝุ่นซึ่งในบางบริบทมันไม่ได้หาได้ง่ายอย่างประเทศไทยเราตอนนี้ทุกอย่างมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีใครมาทิ้งขยะเรี่ยราดเข้าใจไหมคือมันไอความที่มันเจอเรี่ยราดแล้วคุณจะไปเที่ยวหามันก็จะหายาก ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะเจ้าค่ะ ไม่เหมือนสมัยก่อน ที นี้ถ้ามันเป็นเคสนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเฉพาะเจาะจงว่าต้องไปหาผ้าเปื้อนฝุ่นโอ้มันกลายเป็นหายากไปก็คือหาแสวงหาด้วยเหตุที่ไม่สมควรละแบบนี้แหละทีนี้พอแสวงหาได้ไม่สมควรแล้วพอได้มาลุ่มหลงไปโอ้โหนี่ฉันอุตส่าห์หาผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าห่อศพอะไรต่างๆได ้เจ้าค่ะ อย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีความลุ่มหลงหรือได้มาเสร็จปุ๊บกว่าจะได้ผ้ามาเสร็จปุ๊บไม่ใช่ห่มได้เลยคุณใจมันจะต้องมาย้อมมันจะต้องมาเย็บย้อมเนี่ยไม่ใช่ย้อมรอบเดียวหรือสักครั้งเดียวมันจะหายจริงๆจากความสกปรกโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นผ้าห่อศพเงี้ยห่อศพจริงๆเนี่ยเปื้อนเลือดเปื้อนอะไรต่างๆจะต้องมาซักเสร็จแล้วก็แบบมีมลทินต่างๆก็เอามาย้อมรอบเดียวมันก็ไม่หายก็ต้องย้อม 2-3 รอบบางคนก็ย้อม10รอบย้อมมากเข้าซักมากเข้าตัวเองลุ่มหลงติดใจในผ้านี่ไหมที่ฉันอุตส่าห์ทำมากับมืออย่างเงี้ย อ๋อเจ้าค ่ ะ อ้าวแบบก็จะมีโทษเกิดขึ้น เจ้าค่ะ ก็ต้องมีปัญญาในเครื่องสลัดออกนั้นแล้วก็ไม่ยกตนข่มคนอื่นแล้วก็ด้วยความที่ข้อปฏิบัติมาตามนี้แล้วนะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะไม่เกลียดค้านมีสติมั่นคงในข้อปฏิบัติอันนี้อันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอริยวงศ ์เจ้าค่ะ อยู่ในอริยวงศ์เพราะฉะนั้นคือจุดนี้เราจะเห็นได้ว่านอกจากตัวเองทำเองแล้วในข้อเมื่อสักครู่ข้อ27ในข้อ28เพื่อที่จะให้รักษาวงต่อไปได ้ ตัวเองทำเองด้วยกล่าวสรรเสริญให้คนอื่นเขารู้ถึงข้อนี้ด้วยนะแล้วก็ไม่ติดใจไม่เมาหมกไม่ยกตนข่มคนอื่นด้วย อ ันนี้ถือว่าจะสร้างวงต ต่อไปได้สร้างวงต่อไปได้ เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระพุทธองค์นี้ท่านรอบคอบมากเลยนะเจ้าคะก็คือได้บัญญัติอะไรหลายอย่างเพื่อให้พระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์เนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงขุดเรากิเลสกันอย่างแท้จริงเรียกว่าไม่มีความลุ่มหลงอะไรทั้งสิ้นสะอาดด้วยจิตใจอย่างแท้จริงนะเจ้าคะ ใช่ใช ่ในวัดปฏิบัติต่างๆเจ้าค่ะ แล้วจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในปัจจัย4อย่างใช่ไหมในข้อนี้ไม่ได้เอาข้ออย่างรักษาโรคมาด้วยเอาแค่มาแค่สามคือเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารที่ว่าตามนัยยะที่ว่ามานี้แล้วในข้อที่สี่ท่านพูดถึงว่าการภาวนาการภาวนามีการภาวนาเป็นที่รื่นรมยินดีในการภาวนาม ีการละกิเลสเนี่ยเป็นที่รื่นรมยินดีในการละไม่ข่มขีผู้อื่นด้วยความภาวนาของเราไม่ยกตนว่าฉันภาวนาเท่านี้ชั่วโมงฉันดีกว่าเธออะไรเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ แต่เอาการภาวนาเนี่ยเพื่อที่จะละกำจัดกิเลสจริง ๆเจ้าค่ะ แล้วก็ยกย่องสรรเสริญในการภาวนานี้ชักชวนให้คนอื่นทำด้วย เจ้าค่ะ เนี่ยเราเรียกว่าเป็นผู้ดีอยู่ในอริยวงศ์ท่านยังเน้นไว้ตรงนี้บอกว่าคนที่ปฏิบัติตามอริยวงศ์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทางเหนือใต้ออกหรือตกกิเลสเนี่ยจะครอบงำไม่ได้แล้วก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นของเก่าแก่เนี่ยไม่เคยถูกลบล้างเลยจะไม่ถูกลบล้างแล้วก็เป็นของที่สมณพราหมณ์ผู้รู้เขาจะคัดค้านคัดง้างไม่ได้เน้นมาในปัจจัย3แล้วก็การภาวนาทางจิต เจ้าค ่ ะ อันนี้เป็นอริยวงศ์ เจ้าค่ะ ก็นี่คือข้อที ่28นะเจ้าค่ะ อริยวังสสูตรเป็นหัวข้อที่3ในวันนี้ เจ้าค่ะ ต่อไปในหัวข้อที่4แล้วก็5มันก็จะมีรายละเอียดเหมือนกัน เจ้าค่ะ 4และ5นี่จะมีรายละเอียด4ข้อเหมือนกันเอายกไปทีละข้อก่อนนะ เจ ้ าค่ะ ในข้อที่29 เจ้าค่ะ ว่าด้วยธรรมบทจึงพูดถึงธรรมะ4บทธรรมบท4ข้อเนาะซึ่งถ้ายก4ข้อเนี่ยถ้าพูดแค่นี้เนี่ยบางทีพระอาจารย์ก็จะเป็นนึกถึงอริยสัจ4หรืออาจารย์นึกถึง อิทธิบาท การทำความเพียร4อิทธิบาท4อะไรต่างๆทีนี ้ ในข้อนี้ก็จะมีนัยยะที่แตกต่างไป เจ้าค่ะ ท่านบอกธรรมะสี่บทเนี่ยเป็นที่รู้กันมานานว่าเป็นของล้ำเลิศเป็นอริยวงศ์เป็นของเก่าไม่เคยถูกลบล้างความเชื่อมต่อจะมีนะอย่างในข้อที ่ เมื่อสักครู่สองข้อก่อนนั้นคือข้อที่27เอาปัจจัย4ใช่ไหมพอข้อที่28เอาปัจจัย3มาปรับเปลี่ยนใช้ยกคำว่าอริยวงศ์พอข้อที่29ปุ๊บเอาคำว่าอริยวงศ์มาแต่4ข้อนี้เปลี่ยนกันหมดโอเคนะความเชื่อมโยงของการใช้ความจำของท่านในสมัยก่อนต่อมาสี่อย่างนี้เป็นอริยวงศ์เหมือนกัน เจ้าค่ะ คือเหมือนกับข้อก่อนนี้แต่ไส้ในไม่เหมือนอะไรคือเป็นอริยวงศ์ เจ้าค่ะ คือความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเก่าความไม่เพ่งเล็งโอเคนะสองความไม่คิดร้ายไม่คิดปองร้ายพยาบาทคืออภยาบาทสามสัมมาสติความระลึกชอบและสี่สัมมาสมาธิสี่อย่างนี้เป็นอริยวงศ์โอเคนี่คือมาในเรื่องทางจิตโอเคไหมพระท่านจะพูดถึงว่าในข้อก่อนหน้านี้พูดถึงปัจจัย3คืออาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องนุ่งห่มแล้วเครื่องห่มที่อยู่อาศัยอาหารแล้วก็อยู่อาศัยใช่ไหมแล้วก็การภาวนา เจ้าค่ะ เพราะในที่นี้พระอาจารย์คิดว่าคำว่าภาวนาเนี่ยถูกอธิบายด้วยในข้อที่29นี้ตัดมาก็คือเรื่องทางใจสี่อย่างเนอะคือไม่เพ่งเล็งไม่คิดร้ายพยาบาทมีสมาสติแล้วก็มีสมาสมาธิซึ่งเป็นหัวข้อของสี่ใจมันคือการภาวนานั่นเองก็คือว่ามาอธิบายกันตัวเองในจุดนี้ว่าเป็นของเก่าเราก็รู้กันมานานจะไม่ถูกลบล้างไ ทีนี้ถ้าเรารวมข้อนี้กันขึ้นนะอันนี้ตั้งเป็นสมมติฐานนะคุณใจว่าถ้าเรารวม3อย่างนี้3อย่างในข้อ28กับ4อย่างนี้ในข้อที่29เนี่ยมันรวมกันได้ทั้งหมดก็7อย่างใช่ไหม เจ้าค่ะ ถามว่าเราไปเจอ7อย่างเนี้ยในธรรมะหมวด7ไหมอันนี้ตั้งเป็นสมมติฐานเอาไว ้เจ้าค่ะ อาจจะเจอจะไม่เจอไม่รู้เหมือนกัน เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามธรรมะ4อย่างนี้เป็นข้อที่ว่าเป็นอริยวงศ์แต่ว่าใช้หัวข้อว่าธรรมบท4ธรรมบท4 เจ้าค่ะ ธรรมะอีกในข้อสุดท้ายว่าเรายังได้ข้อหนึ่งนะคุณใจนะ เจ้าค่ะอีกข้อหนึ่งข้อ30เจ้าค่ะ ในข้อนี้ก็ยกรายละเอียดอันเดียวกันกับในข้อที่29แต่ว่าหัวข้อเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ปรารภปริภาชกตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงราชคฤห์แล้วก็มีกรุงราชคฤห์เนี่ยเป็นที่รวมของแบบละที่อะไรต่างๆมากมายแม้แต่ตัวพระองค์เองตอนที่เป็นโพธิสัตว์กำลังทำความเพียรก็มาที่นั่นเพื่อที่ว่าจะศึกษาความรู้จากอรหัตตบทกัลยาณโคตรกับอุทกภุรมบทต่าง ๆ ทีนี้พอท่านตรัสรู้แล้วมีมรรคแปดแล้วเนี่ยก็ตอนนั้นอยู่ที่เมืองราชคฤห์แล้วก็อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสิบปีนีซึ่งมีที่อยู่อาศัยของเหล่าปริภาชกเนี่ยหลายๆคนตอนนั้นพระองค์เข้าไปบิณฑบาตเสร็จแล้วกลับมาจากฉันแล้วมาหลีกเล่นแล้วตอนเย็นออกมาไปหาพวกปริภาชกเหล่านี้ยกคุณธรรม4ข้อที่เราพูดมาสักครู่นี้มาโอเคเกินไม่เพ่งเล็งการไม่คิดร้ายการมีสัมมาสติแล้วการมีสมาสมาธิว่าเหล่านี้เป็นธรรมบทที่เป็นอริยวงใช่ไหมโอเค จบค่ะ ทีนี้ยกอันนี้มาแล้วยังไงต่อยกมาอธิบายต่อว่าใครก็ตามที่จะบอกคืนเขาบอกคืนหมายว่าคัดค้านปฏิเสธไม่ยกย่องไม่นับถือ บอกคืนว่าเอ้าที่บอกเป็นอริยวงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอริยวงหรอกใครก็ตามที่จะมาเป็นสมณะหรือพราหมณ์ที่บริบูรณ์ดีบริบูรณ์ชอบได้ไม่ต้องมีความไม่เพ่งเล็งก็ได้มีไปเลยความเพ่งเล็งโอเคนะซึ่งไม่ถูกก็ใช่ไหมไม่ถูก เจ้าค่ะ เขาจะคัดง้างในที่นี้หมายถึงใช้ศัพท์ว่าบอกคืนเนี่ยไม่ได้ เจ้าค ่ ะ หรือความพยาบาทบอกว่าเฮ้ยคนที่มีความพยาบาทก็เป็นพระได้ยังไงนะเขาจะคัดง้างด้วยเหตุผลเนี่ยเขาจะทำไม่ได้ ใช่ป่ะ ก็เขาจะทำไม่ได้ด้วยแบบว่าอนุภาพหมายถึงการใช้เหตุผลทางตรรกะยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบสมมติส่วนต่างยกคำก่อนคำหลังคือเขาจะพูดไม่ได้เลยคือคำก่อนเขาจะขัดกับคำหลังตัวอย่างเขาจะไม่มีในการที่จะบอกว่าถ้าคุณไม่ต้องมีสัมมาสติหรอกแล้วคุณก็เป็นสมณพราหมณ์ได้คุณเป็นนักบวชได ้ คุณจะพูดไปได้คุณจะบรรลุได้เนี่ยคุณจะใช้ไม่ได้ถ้าคุณไม่ต้องมีสมาธิไม่ต้องมีสติแล้วยังมีความพยาบาทแล้วก็ยังมีความเพ่งเล็งคุณจะไม่ได้ว่าอย่างนี้ก็คือ4ข้อนี้แล้วก็พูดในบทเรียนชนะแบบนี้ว่าจะไม่ได้เลยที่เขาจะคัดง้างหรือจะคัดค้านทีนี้คนที่จะคัดค้านหรือคัดง้างเนี่ยก็จะถูกตีเตียนด้วยจะถูกตีเตียนได้รับฐานะ4อย่างตีเตียนแล้วก็จะมีปัญหาตามมาจะถูกผู้รู้ต่างๆตีเตียนจะไม่ถูกสรรเสริญมีความดำริแห่งใจไปในทางชั่วร้ายจะไม่ได้รับการบูชาถึงแม้ว่าพวกปริพาชกทั้งหลายที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ลาภสการะต่างๆเขาเปิดแห้งหายไปเนี่ยเขาก็จะไม่ตีเตียนในธรรมะ4ข้อนี้จะไม่ติดเตียนเพราะอะไรเพราะว่ากลัวถูกนินทากลัวถูกกระทบกระทั่งกลัวถูกการกล่าวให้ร้ายกลัวสิ่งนี้จึงไม่คัดง้างพระพุทธเจ้าในธรรมะ4บทข้อนี ้ใช่ค่ะเพราะว่าธรรมะ4บทนี้คือธรรมะที่เป็นจริงแท้แน่นอนใครจะมาบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ได้เลย ใช่ เพราะมันเป็นสัจจะเหมือนเป็นสัจธรรมถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้ายมสรุปว่าแบบนี ้ใช่ เจ้าค่ะ ซึ่งธรรมะหัวข้อ4ข้อนี้นะคุณอาจารย์จริงๆเราก็จะไปเจอในข้ออื่นเช่นความไม่เพ่งเล็งอย่างเงี้ยมันก็จะไปอยู่ในมโนกรรมที่เป็นกุศลกรรมบททางใจ3อย่างความไม่เพ่งเล็งความไม่พยาบาทแล้วก็มีสมาธิโอเคเนาะทีนี้ความไม่เพ่งเล็งความไม่พยาบาท ไปอยู่ในหัวข้อของกุศลกรรมบทส่วนใจเนาะสัมมาสติสัมมาสมาธิไปอยู่ในหัวข้อของอริยมรรคมีองค์แปดอย่างนี้นะ ก็เลย จะไม่ได้ค่อยได้ยินว่าเอาสี่อย่างนี้มารวมกันเรียกว่าธรรมบทสี่จะไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะแบบครบเต็มที่กุศลกรรมบทสิบหรืออริยมรรคมีองค์แปดอย่างนี้นะ โอเค ข้อนี้หมายความว่าหรือคุณดึงมาบางส่วนแล้วมาประกอบกันใหม่เป็นชื่อใหม่ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ย โอเค เราก็เห็นในยาแบบนี้ในข้อนี้เราจะสังเกตเห็นด้วยคุณในใจว่าในธรรมบท4ข้อเนี่ยเอามาอธิบายในรูปแบบอื่นๆได ้ ถ้าอธิบายให้คนที่มีศรัทธาอยู่แล้วคือเราภิกษุก็พูดสั้นๆไม่ต้องมาแต่ถ้าอธิบายให้ปริพาชกที่เขาไม่ค่อยมีศรัทธาโอ้ต้องแบบพูดกลับหัวกลับหางกัน3รอบรอบแรกนี่คือบอกว่าที่ถูกขึ้นมาก่อนรอบที่2ต้องบอกว่าถ้าคุณจะเอาให้ผิดจากนั้นคุณจะทำไม่ได้นะแล้วรอบที่3ก็ยังพูดถึงว่าถ้าใครจะเอาให้ผิดจากนั้นเนี่ยไม่ได้เนี่ยก็คือคุณจะถูกกล่าวนินทากระทบกระทั่งให้ร้ายแม้แต่คนนั้นคนนั้นและคนนั้นเขาก็ยังไม่กล้าพูดข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้เพราะว่าเขาก็กลัวจุดนี้จุดนี ้อืมจ้ะค่ะ ความพิสดารในการอธิบายเนี่ยมันจริงต่างกันด้วยหัวข้อเดียวกันด้วยรายละเอียดของหัวข้อธรรมะอันเดียวกันเอามาอธิบายให้พิสดารนี่คือความพิสดารความพิสดารนี่คือรายละเอียดลงไปเรื่องจุดนั้นจุดนี้เนี่ยมันพอเราอ่านเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าว่ามันอยู่ที่คนฟังด้วยเวลาท่านเทศน์ให้คนฟังเอาในหัวข้อที่30วันนี้เทศให้พวกปริพาชกฟังก็อธิบายแบบยืดยาวสลับไปสลับมาด้วยหัวข้อเดิมถ้าเทศให้ภิกษุฟังก็พูดนิดเดียวเพราะเขามีศรัทธากันอยู่แล้วอย่างเป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่30จบในวรรคของอุรุเวลวรรคสัปดาห์หน้าเราก็จะมาต่อข้อที่31ก็จะเป็นวรรคใหม่ที่ชื่อว่าจักรวรรคจักรวรรคคือวรรคที่เรื่องด้วยจักรในสัปดาห์หน้าจะบอก โอเคเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะได้ให้เกียรติตามรับฟังกันต่อนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกในข้อถัดไปที่31ในเรากำลังอยู่ในหมวดธรรมะ4ข้อกันอยู่ในวันเสาร์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็ทราบดีแล้วว่าดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบอน สาธุเจ้าค่ะ